το παμέγιστον. Τις ὁ διαδόσον, αυτοσύ, ὁ αεί ερωτών, δώστι δέτε μόι, ουδέν γαρ πω ποτέλαβον εγώγε ταί δε ταί εσπέραε. Εμόν το ερωτάν, τα φουλέια αυτά καθ' αυτά, έχω εγώγε, το με δέν, καί τούτο γε. Παραχωρώ εγώγε, καγώ, το παμέγιστον, εμόν το εξάρχειν, ιδού, απόδουτε δε τους κρατίστους, ου δυνατός εγώ μαδία υπέρ τούτον. Τι φέεις? Μπαμπαγιάξ, απόκειτα ο Πανκράτιστος, ιδού, εσκόρακας, Άπολλον αποτρόπαιει. Όι μοι κακοδάιμον, ως δεου βασιλέου, ουκ αρέχεις ουδέν, αλλά τούτο γε γίγνεται χεμίν, νουν δο καίρος επιδούναι, με δέτα, ουκ αρέστη λαλέιν το επαίσδοντι, ιδού καί τούτο χεμίν, το μέσον καλός τετ με έκαμεν, έξομεν έτι πολλό επλέον ο τάν, ουκ αλλά ουδέχεν, εμά γαρ τα λοϊπά. Ουδέν λέγεις, μα τον δι ουτόινουν. Πώς αρούν επί τάουτα έλθες, εμέλο μεν γαρ τοίς φοδρός υπερέχειν. Εγώ δε κάθε μαϊ χούτο πάντα τα φυλαία έχων. Αλέθες, τι δε παθόν χούχ υπερέβαλε σου. Εύγαρ επόιεζα εγώγε, σου δε τούτο αίτιος. Παμέγιστον τούτ εν μετά τετάρων. Εξέκοντα, τις ὁ διαδόσον.